Book 2 واحد وتسعون نوفنتا يون الجمل الجانبية باستخدام أن واحد Oração subordinada com que um ربما سيتحسن الطقس غدا O tempo talvez melhore amanhã. كيف عرفت هذا؟ Como sabe isso? أأمل أنه سيتحسن. Eu espero que melhore. سيأتي بكل تأكيد. Ele vem com certeza. هل هذا أكيد؟ Com certeza. أعلم أنه سيأتي. Eu sei que ele vem. سيتصل بالتأكيد. Ele com certeza vai telefonar. حقا؟ Verdade? أعتقد أنه سيتصل. Eu acredito que ele vai telefonar. النبيت عتيق مؤكدا. O vinho é velho, com certeza. أتعرف ذلك بالضبط؟ Sabe isso com certeza? أظن أنه عتيق. Eu suponho que seja velho. مديرنا يبدو حسن المظهر. O nosso chefe está com bom aspecto. أترى هكذا؟ Você acha? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Acho que realmente está com excelente aspecto. لديه المدير صديقة بالتأكيد. O chefe com certeza tem uma namorada. أتعتقد ذلك حقا؟ Acha mesmo? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. É bem possível que ele tenha uma namorada.